بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم دا مكي سورة دي نزول كي سلور سل وختم دي او دا سورة پاتور نروستو نازل شوه دي او دي تا سورة مريم وي دا كده كي دا مريم بي بي نمرا غلي دا قرآن عام قانون داره چه زانو نمونه دير نبياني ذکر زانو اره خبر ستر او پردې ستر تعلق لري. نو د زانو نمونه په قران کې ډیر نشته او د مریم بی بی نوم په قران کې شته او د هغې په نوم باندې الله دا سورت هم چیرې مسما کو او د هغې وجه دا ده چې د هغې مجاهده قرباني ډیره زیاته وه. زنانه ده خاوند یې نشته. داسې یو زنانه چې بې خاونده زنانه ده هغه د الله تعالی د دین دونه غټ خدمت کوي. نو دې کې د عامو زنانو دپاره عبرت دی، د سړو دپاره عبرت دی چې یو بې خاوند زنانه د دین دونه غټ کارونه کوي. نو تاسې ولې د دین کار نه کوئ؟ نو دې ته څه وي سورة مریم ورته وایي. د سورة مریم د مخکې سره بد دا دی چې مخکې سورت کې نفې د غیبه د نیکانو خلکو نه، چې نیکان خلک غیبدان نه دي. نو دلته دا یو عجز ذکر کوي چې نیکان خلک دا ټول عجز لري، محتاج لري، عجز د نیکانو بندگانو ذکر کوي. ځانګې مخکې صورت کې رد د شرک پر علم، نو دې صورت کې برد د شرک پر دعا وکي. مخکې سره بل رب دا دی، بل رب دا دی چې مخکې عجز د بعض انبیاو ذکر شو او د اولیاء کرامو چې دی عجز او غیبدان نه و. نو دلته د نور انبیا عجز بیانوي په بل انداز باندې، عجز بیانوي خو په بل انداز یې بیانوي. دانګې مخکې صورت کې عجز د نبی علیه السلام او د موسی علیه السلام بیان شو، نو دلته به د نورو انبیا عجز بیان کړي. بل ربط دا دی، مخکې وویل چې اصحاب کهف په من کې مشوره وکړه چې وضعیت ازلتموهم وما یعبدون. نو دلته د ابراهیم علیه السلام بیان کوي چې هغه یو اعتزلکم وما تدعون. څنګه چې اصحاب کهف په هجرت کړی و د دې قوم نه، د ابراهیم علیه السلام هم هجرت وکړو شام ته. دانګې مخکې رد شو په عقیده اتخاذ الولد باندې او د دې عقیدې قباحت بیان شو چې وینزل الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم او کبورت کلمتن تخرج من اقوام یقولون الا کذبا. د دې عقیدې د اتخاذ الولد ډېر قباحت بیان شو. د دې صورت اخیر کې هم د دې قباحت بیان کی چې وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه. دا آیتونه به ذکر کی برحال دا یسو ربطونه من ذکر کړل. دویمه خبره د سورت دعوه. نو د سورت دعوه سره غعیز المستفید چې نیکان بندگان چون شوي بندگان ټول عاجز دي او دغه ننګې د انبیاو تضرو ذکر کوي. د هغې عبدیت، د هغې عجز او احتیاج ذکر کوي او دې باره کې چې کوم شبهات وو چېرې د انبیاو دا حالات وو، د دې نه د انبیاو کمالات معلومیږي. نو معلومیږي دا چې دوی به متصرف الامور واکدار وي. الله د هغې جوابونه کوي او د جوابونو په ضمن کې د هغې عجز او احتیاج بیانوي. نو دعوه د سورت څه ده؟ عجز المستفین، یعنی عاجزی او تضرع د نیکانو بندگانو دې صورت کې بیانیږي. د سورت خلاصه، سورت درې حصې دی. اوله حصه ده څلور شپېتم آیات پورې ده. په دې کې باید د شپږ انبیاو تفصیلا ذکر کړي، لکه شپږ انبیاو واقعات دې سورت کې رانقل کوي. زکریا، عیسی، ابراهیم، موسی، اسماعیل، ادریس علیهم السلام. د شپږ انبیاو عجز به تفصیلا بیان کړي او به با ته پنځوس کې د ټول انبیاو عجز اجمالا ذکر کړي چې ټول انبیا الله ته عاجز لري او محتاج لري. او دویم ایسه د څلور شپېتم نه د شپږ شپېتم پورې ده، په دوه آیتونو کې پاکې به عجز د ملایکو ذکر کړي چې چې ملائکه محتاج لري، لکه ملائکه وي وما نتنزل الا بامر ربک، د الله د امر نه بغیر مونږ نشو راتلی. او بیا پې د سورت حاصل ذکر کی چې فاعبده واصطبر لعبادته، هر کله چې انبیا معجز لري او ملائکه معجز لري محتاج لري، نو د یو الله بندگی وکړئ، د یو الله په بندگی باندې کلک شئ. او درېمه سبې د شپږ شپېتم نه تر اخره پورې ده، په هغه کې به زجر او تخویف وي مشرکان لره او بشارت به یې مؤمنان لره. نو د سورت حاصل څه شو؟ سورت کې درې حصې دي. اوله حصه د څلور شپېتم پورې ده، په دې کې عجز د انبیاو بیانېږي، خو عجز د شپږ انبیاو تفصیلا بیانېږي. شپږ انبیا کم کم دي؟ زکریا، عیسی، ابراهیم، موسی، اسماعیل، ادریس علیهم السلام. د شپږ انبیا عجز به تفصیلا بیان کی، او د نور دا په اته پنځوستم کې اجمالا بیان کی. بیا د څلور شپېتم نه د شپږ شپېتم پورې په دوه آیتونو کې دویمه حصه ده، او په هغه کې به عجز د ملایکو ذکر کی چې ملایکه محتاج دي. وما نتنزل الا بامر ربك، ملائک د الله د امر نه بغیر نشي راتلی. او درېمه حصه د شپږ شپېتم نه تر اخره پورې ده، په هغه کې زجر او تخویب دی مشرکین لره او بشارت دی مؤمنان لره. نو بهرحال دا د سورت اجمالی حاصل دی. څلورمه خبره د سورت امتیازات. نو ګورئ، د سورت یو امتیاز داری چې دې کې تفصیلي واقع د زکریا علیه السلام بیانېږي. دویم په دې کې تفصیل دی د ولادت د عیسی علیه السلام، او دریم په دې کې تذکیر د ابراهیم علیه السلام د پلار ته. ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته کوم نصیحتونه کوي، کوم دعوت ورکوي، هغه نقل کوي د سورت کې. څلورم امتیاز یې داری چې په دې کې قباحت ذکر کوي د عقیلې د اتخاذ ذوالولد، چې کوم خلک د الله دپاره نائبان مني. نو الله وایي دا دونه ګنده عقیده ده چې نږدې ده چې د دې نه آسمان نه وچ وي، ځمکه وچتېږي، غرونه راپریوځي. د دې عقیدې قباحت پکې بیانېږي. او پنځم امتیاز یې داری چې دې کې د ملایکو حال بیانېږي، چې ملایک دونه عاجز دي چې د الله د اذن نه بغیر حرکت نشي کولی، که ځمکې ته راځي د الله د اجازې نه بغیر نشي راتلی. دا د سورت چې امتیازات دي. دارنګه سورت په دې ممتاز دی چې په دې کې د زکریا علیه السلام دعا ذکر کیږي، او په دې ممتاز دی چې په دې کې د زکریا علیه السلام د سپینګیروالي بیان دی، چې دا وخت سپین شوی دی او بوډا شوی دی. د دې بیان دی سورت کې. نو دا د سورت سری امتیازات دي. کاف ها یا عین صاد، الله پوهیږي په معنا دې حروفو باندې. په دې نوم دا سورت مریم او سورت کاف ها یا عین صاد لاندې سورت نوم دی. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ذکر رحمت ربک دا خبر دی مبتدای محذوف را، چې هاذا ذکر رحمت ربک دا یاداشت رحمت در افسر اخبر بنده بانی چې زکریا علیه السلام دی، مبتدای حذف شوی ده. او په دې عبارت کې تدابو د اضافات راغلی، ذکر رحمت ته مضاف دی، رحمت بے رب تا مضاف دے، رب دے کتا مضاف دے، تا تا تابو دے چاوی اضافات ہوئی تلخیص کی چلا جی. ذکر رحمت رب کا دا یاداشت رحمت در رب سارے پا بندخ پل بانی چیزے کریا علیہ السلام دے. او گوری مخ کی ماویل دے واقعات کی او طرح تا عجز زنبیہ و بیالی، او بل طرح تا دا جواب دو شبو ام دے، اکل تا شبہات پیدا کی گی چیزے کریا علیہ السلام بڑا دے او بی بی بودای دا شنده دا او بچه ای که گی، نو معلومی گی دا چه دا وقت دا متصرف ده، او دا گنی اولاد باور کوله شی. نو اللہ جواب که دا غیر عجز ذکر که، چه گوره زکریا علیه السلام خو پخپل اصلی عجز ره محتاج ره، دا بچی سوال زن دا اللہ نکه. شاپور شیخ رحمه الله نسل مرجان کې لیکلي یو ځای کې سورة عمران کې هغه لیکلي چې یهود به د زکریا علیه السلام قبر له تلل، هغې نه به بچي غوښتل چې دا ګنې موږ له اولاد راکولی شي. او د هغې بنیادین دغه وجه وه چې دی ګوره دی بوډا دی سپین ږیری دی او بیبي شنډه ده، اولاد یې کېږي، نو معلومیږي دا چې دی په اولاد ورکولو کې سواک اختیار لري. نو دوی به ځکه د هغې قبر له تلل اولاد بې غوښته. الله د هغه عجز ذکر کوي او دا بیان کوي چې ګوره هغه ځان ده د بچي سوند الله نه کوي، چې بچی نشته نو دعا د الله نه غواړي. نو ذکر رحمت ربک دا یاداشت رحمت در رب سره په خپل بنده باندې چې زکریا علیه السلام و زکریا د انبیا بنی اسرائیل یو ډېر لوی پیغمبر و. او بخاری شریف کې راځي چې دی ترکاڼو ترکاڼي به کوله او د دې نه به خوراک کاوه، لکه مخکې موږ بیان کړی و چې اکثر انبیا علیهم السلام داسې و چې هغوی به د خپل لاسو محنت او مزدوري کوله او د هغې نه به خوراک کاوه. زکریا علیه السلام به ترکاڼي کوله. دارنګه د نوح علیه السلام باره کې هم ترکاڼي راځي. کتاب الکسب امام محمد رحمه الله کتاب دی، هغې دا بیان به دی کړی. او دارنګه ابراهیم علیه السلام به درخت کار کاوه، کپړه به خرڅوله. دغرنګه اسماعیل علیه السلام چې و دغه ده عایشه علیه السلام مریم بیبي به مزدوري کوله، دا سپنسي به ودل، د هغې نه به خوراک کو، کله به د غنمو د وږي راټولول او د دې نه به چېرې خوراک کو، د پټوی کله د غنمو د وږي غورځېدلي دا به عایشه علیه السلام راټولول او دې نه به چېرې خوراک کو. ناکثر انبیا دغسې و. دارنګه ګډې سرول حدیث کې دا چې دا خو هر نبی ګډې سرولی دي، د دنیا کار کسب کول دا د انبیا علیهم السلام عادت مبارک و. او به تفسیر قرطبي کې لیکلي چې د مال د ګټلو دپاره شپږ طریقې دي، د ټولو نه غوره طریقه سره هغه دا ده چې سړی جهاد کوي، په جهاد کې غنیمتونه اخلي او غنیمتونه خوري. د ټولو نه پاک او د ټولو نه حلال او غوره رزق دا د غنیمتونو خوراک دی. نو زکریا علیه السلام ده به ترکاڼي کوله. بخاري شریف کې راځي اذ نادا ربه ندان کله چې آواز خپل رب ته ندان خطین آواز پټه الله ته چغه کوي، خو دا چغه په پټه باندې کوي ځکه دی کې اخلاص ډېر یا قریب کې نه وي. او ندا اصل کې اوچت آواز ته وایي. بعضې علماو دا نقطه بیان کړې وه چې مقصد زلې اوسه چغه م وکړه، داسې دعا یې وکړه. دعا په پټه ده، خو دې پټې دعا سره د زړه چغه هم شته، یعنی ډېر په اخلاص او درد سره دعا غوښتلې ده. اذنا دا کله چې آواز وکړو خپل رب ته ندان خفین آواز پټه قال رب انی وهن العظم منی واشتعل راس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. په دې دعا کې دې درې خبرې بیانوي، الله نه سوال کوي. په دې سوال کې درې خبرې بیانوي، یو دا چې الله زه کمزور یم، ظاهرا هم کمزور یم ځکه سپین ګیری شویم، او باطنا هم کمزور یم، هډوکو کې مې سستی راغلی. یو دا ذکر کوي. او دویمه خبره دا ذکر کوي چې ولم اکن بدعائک رب شقیا، الله د مخکې نه دې عادت کړی یم، زما د مخکې نه دعاګانې قبلې، نو دا ځلم زما دعا قبوله کړه. او درېمه خبره دې دعا کې و انی خفت المواليه، یعنی زه چې دا بچی غواړم د دین د خدمت دپاره یې غواړم، نو دیني فایده هم پکې ده. نو دعا کوي او په دې دعا کې څو خبرې کوي، درې خبرې. خپل عجز الله ته وسیله کوي چې الله زه ظاهرا او باطنا دواړه کمزوری شویم، باطنا مې هډوکي سوس شوي دي، ظاهرا مې د سر ویښته سپین شوي دي. او دویم دا چې الله د مخکې نه زما دعاګانې قبلی، نو دا ځل یې قبول کړه. ولم اکن بدعائک رب شقیا، دا مقصد دی. او دریم وایي انی خفت الموالیه، زه چې دا بچی غواړم نو دا د دین د خدمت دپاره غواړم. دا درې خبرې کوي. قال ویل دی ربه زما ربه انی وهن العظم، یقینا زه چې ما سوس شوي هډوکي زما نه هډوکي سوس شوي، زما نه هډوکي مې کمزوري شوي دي. او هډوکی چې کمزوری شي ټول بدن کمزوری کیږي، دکه بدن بنیاد پر اډوکو باندې سره چې سپینګیره شي نو اډوکې دغه شي ده سره به باندې الله وکړي نو اډوکې به اتفاق پشي چې پاسې کې دا یو اډوکې او پاسې کې دا بل نه پاسې وو یو اډوکې ښکته زور کوي بلې بار زور کوي نو اډوکې سه به اتفاقي به راشي ان یقینا چې موهن لازم کمزوري شي اډوکې مینې زمانه وشتا نه راس او پړق والی سر زما شی بند بوډا والی نه یعنی مقصد دار سر میں سپین شوی دی ولم اکن بدعای کونی مستا پرا بلولو بانی رب ازما ربا شقیا محروما شقیا یو معنی داره چه محروما نیم یعنی مقصد داره اللہ تا دا مخکن عادت کلیم چه کل دعا غوارم دعاگانی می قبلی نو دازل می ام دعا قبول کا نو گوله دا اللہ رحمت و نعمت اللہ تا وسیله کئی واقع کی رازی چه حاتم معنی بن زائدہ بارکم دا واقع دی حاتم توائی بارکم رازی چه دیتی او سنے را ری سوالی تی کاو دبل تسو کی ناغول تی آغا سلیم چه پتیر کال دی راس دا رخی گڑا کلی و ناغول مرحبا بی من توسل بنا الینا ویل آغا چا دی هر تا دی هر کلی چه زما احسانی ما تا وسیلا و گرزاو ناغا حاجتی و لپورا کو حاتم اطفائی تا یا معنی زائدت را سلی سوی داوتاوی جا اغا سوکیم چه مخی تا زمان سلی را احسانات کری و دغرنگی زکریا لسان پر اخفر دعا کر اللہ احسان او نعمت اللہ تا وسیل کئی چه ولم اکن بی دعای که رب شرقیه دی جملی و مقصد داری چه دا مخی ندی نیم محروم کری دا مخی ندی عدد کریم ندازلم زمان دعا قبول کی او بل خلق مره معنا دست که شقیان بدبخته سمانا اللہ ستان سوال که اللہ بدبختی نره بدبخت فاقا انسان ده چه ده غیر اللہ نمدد غواری اللہ نمسیوه بل چه تا چقه و جڑه و پریاد کئی یو سلیه چه سوال ده اللہ نکئی او چقه و جڑه و پریاد اللہ تا کئی ده بدبخته نره ده خوش قسمت ره ده نکبخته ره نجبه معنا ده هم که شقیان بدبخته و اینی خیفت المواریقین زیدگن تربوران نامی ورای چه روست زمان دی تربوران نیریگم چه اصی نو زمان روست را دین بدل نکی نو بچه را که دیر پار زمان روست اغر دین کار کئی و کانت امراتی آقیرنده بی بی زمان شنده پا حبلی او بخیمات من لدون که دخپل تر نولین یه وارست دین یری سنی چی میراث وی زمانہ او میراث وی زال دی یعقوب نا میراث سمراث سے دینی میراث دکہ دن بیا علیہ السلام نا مار پہ میراث کی نہ پادی کی حدیث کے راجی و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انبیاء نے میراث کی روپے اشرف نہ پادی کی داغی نے میراث کی اللہ دین پادی کی یری سنی چی میراث وی زمانہ میراث وی زال دی یعقوب نا وجلہ رب رضیہ اے رب زما او گر زودن رزوین خوښ شوی ستا په نسبانی رزوین خوښ شوی ان د سې زوی را کې چې نتا ته محبوبی ان یې کملای یا زکریا ان نبشرک بغلام مخکې یاد کې دعا ذکر شول بچی باره کې نو دې یاد کې دا دعا قبولیه ذکر کړي چې د زکریا له سم دعا الله قبول کلا او اللہ والا بچے ورکو او دو بچی نمو ملاللہی که یحیاء نمو ملاللہ که خود دو بازی انبیاء نمو ملاللہ پا خفل ای خیلی یو پا آکی یحیاء علیہ السلام دے دو پیدایش نمخ کری دی نمو ملاللہی خیلی یا زکر یا علیہ السلام اقیان منجر کو تا تا بی غلامین پی والک بانی چه داغی نم با یحیائی او لم نجل لہو منگنر اگر زول دلرا من قبل مخ سمیان همنامه سمیان همنامه اندیوال یعنی دا سنوم اللہ بلچال اند ریکی دا یحنیا نوم بلچال اللہ اند ریکی قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا پا دیکی علامه دا ولادت ذکر کئی دا طریقه دا ولادت چیز ما بچه والله پا کمه طریقه باری کی مخ که یاد که بیان دو ولادتو چیز اللہ بطال بچه در کئی نو پا دیکی دی طریقه دو ولادت داغی تا پوست کئی چیز اللہ زما بچه پا کمه طریقه کی منگ بدا گنگی بڑا گانیو کنا پا منگ بزوانی را اسی چل بکی ناللہ اتوو چم دقا نگی بتا سوی وی بڑا گان بے وی پا دی حالت کی باللہ بچے داری او شاپور چی خوی دی توا تجدید بشارت وی تا بیت دعا چی کئی ردہ مقصد داری چی دا زیر ما تا دوبارہ بیت اکرار شی لکا زن چا تا یو خبر او کی خبر پا آغا خواگا و لگی نبیوی دا خبر تا بیا وکا خبر یا قصہ پا آغا بانیسی کی تکرار کی او مثال پیش کنے غشیر کی چی باز گوان قصہ کان شادی فیزاست روحی ما راقوت دل را جان رو باست باز گوان قصہ کان شادی پیزاست و یا قصہ بیا وکا چی روح پیخ شادی گی او روحی ما راقوت دل را جان رو باست ما دو روح دا پالوی دا سلا روزی را او زما روح پا دی بانی چی دی ترقی پیخ شادی گی پی ناغو چی دی تسوی تجدید دی بشارت وی انده مقصد داو چی دا زیر دوبانه ما تا تکرار شی ذکر ہے بچی زیر پا آغا بانی خوب و لگی دا ندبیم زل دا سوال دا دیر پارکی چی دوبارا دا زیر بیام اتکرار شی قال و زکر یا نسام ایر بزما انا یکون لکم طریق وکی ایمال بچی وکانتی مراتی آقرا او دوی بی زما شند وقت بلاخت و زر سیدر منر کی بری دا بڑاوال نعیتی ان انتها تا ان ادیر بڑا شویم ذکر دا شپاگو شلو کال بڑاو او سورتی علی عمران کی سویلیو چ وقت بلغنی الکبرو او دلت سو وقت بلغت من الکبر عتیا قال ان پا کذالک ام دقن یمتی یعنی مقصد دار دقن یم بوډاگان وی قنا بچی دری کذالک ام دقن یمتی وی رساله هو علی حیون دا کار ما باندې ساندې وقت خلقتک من قبل ولم تک شیا پدې کې ولادت یحیی علیہ السلام قیاس کئ په ولادت د زکریا علیہ السلام باندې زکریا علیہ السلام ته الله و چې مخکې ته پیدا نه وي الله پیدا کړي نو دا نه به تعالی الله بچی درکړي وقات خلق ته پیدا کړي ما من قبل مخکې نه وي ته یو شی قال رب اجعلني آیه په دې کې علامه د ولادت ذکر کړي اول کې سوال د ولادت وو دویم کې بشارت وو په ولادت دریم آیات کې طریقه د ولادت ذکر شوه اس پہ دیات کی علامت ولادت ذکر کئی چلی بچی دی پیدا کی دو علامہ بسئی نو علامہ پیدائی چد اللہ پہ قدرت بری درے والے جب بندش ہر روغ جوڑ بے خبر بن شکا والے قال و اللہ رب رب ما و المر پر یو نہ کھا و استان خدر اللہ تو کلم الناس چتا خبر نشکا والے خلق سر درے و دریش بے سوین پدا سال کے چلو جوڑ بے سوین خبر روغ جوڑی خدا اللہ پا قدرت بری جو بندش او دیتا علامه دا زید بری پا زید باری این اغا جبا چی اغا چلان و گویان و دا بندش و او اغا بی بی چی اغا بند و دا اولاد درولون و نغلا کلاوک لو بچه راول نو دیتا علامه دا زید بری پا زید باری پا خرده رو تلا قویم پر قومانی من المحراب دای باد خانی نا فاوحا الیهم اشاره وکړه دی تان سبیو چې پاکی بیان او سبا و بیگا تان بیو چې جبه بنده شی نو پا اشارو دن نه دین دعوت چلی دا زکریا لیس هم جبه بنده شوی دا نو پا اشارو بان دا دعوت چلوی چلی دن نه پاکی بیان او سبا و بیگا یا یحیا خود الکتاب قوه واتین الحکم سبیا دلتا تقدیر دی چې یحیا لیس هم پیدا شو زوانه ای تا ورسید اللہ و پیغمبری ورکلا او بیو تا نولیا یحیا خوزیل کتاب قرآن دیر اختصار کئی دی جای کی پیسو که واقعات که داشت اختصار دیر رازی یا یحیا علیہ السلام خوزیل کتاب و نیسه کتاب لرا بی قوا کوشش بانی واته نال حکم سبیا دین روستو لس سپاد یحیا علیہ السلام بیالی اللہ مورکتا فویردین سبیان پا ولو کواری که سوبین په وړوکوالی کې یعنی دا د وړوکوال نه ډېر پویو او نما وی ماشومان او تو ویل هیا بنا نلعبو لوبې کوو و دې ورته وی ما للعب خلقنا موږ الله د لوبو لپاره نه یو پیدا کړي ایسه و بنا نسولی زی مونځ کوو نو ګوره د وړوکوال نه د نورو ماشومان شان د لوبو سه شوق نه و د وړوکوال نه د عبادت او د مانځه او جمعه سه شوق و وحنانا دي شفقات كون كيو دمك ترن وزكا وفاك واليو وكان تقيا وفريزقارا وبرا بوالدين يكي كون كيو دخبل مورو بلار سرا وبرا بوالدين دين دا معلوم شوا چدن يكمل اولاد يوان خدارا چاو دا مورو بلار سنیکي كي دا مورو بلار خجمت باكي لكن روسا دا عشاء لسان باركم دا راجي عیسیٰ علیہ السلام خپل بیان کوي و برن بی والدتی زبن یکی کون کیم د خپل مور سره د مور او پلار خدمت کول دغه ادب کول د انبیاء علیهم السلام طریقه و حدیث کې دا راځي د اسماء رجل نه مور رااله هغه زمانه کې چې کله قریش موحده و نبی علیہ السلام تو یې سره زما مور مشرک ده سید احموسه کولای شم نبی علیہ السلام الاوس سید احموسه کولای شي نگو را که مور و پلار کافیر امینو بیویم خیر ساتی چه مسلمانانی خو خام خوابی خیر دیر ساتی خو چه کافیر امی نو بیویم خیر ساتی ابو دردار نهو تی کس را ری وی زما پلار مالا نکا وکلا و ساتا وشی خزی طلاق اکا نو سن چلو کم خزی طلاق ورکم وری نکم اغویل لالا نبی وی چن والد اوسط باب الجنه لا ده جنت درمیان نه دروازه ده نو ستاخ خره کلا دروازه وس اتیو کورا ختمی نو برحال مور و پلار جنت ده پاره دروازی اندی حدیث کی دام راضی چې د الله رضا ده مور و پلار پر رضا کړه چې کله نو مور و پلار راضی و الله بند راضی که مور و پلار نه خپو الله هم نه خپای لکه شری دام معلومات کول غواړي چې د زما ده مور و پلار الله بند راضی او که خپه بای نو تم معلومات کوا که مور و پلار نه خوشاله نه الله هم نه خوشاله که مور و پلار نه خپه نه الله هم نه بی خپه د مور و پلار ډیر غټ حق دی ځکه یحیی علیه السلام د خپل بیان کې وای د یحیی علیه السلام باره کې وای چې وبرن بی والدی وبرن دې نیکي کوم خپل مور و پلار سره ولم یکن له جبانه سرکش عصی نه فرمانه وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا درې وختونه ذکر کوي چې دې درې وختونه کې د زړه لپاره سلامتی او طرف د الله نه او دا درې وختونه وړي خاص کوي ځکه دې درې وختونه کې بنده چې ډیر زیات محتاج دی الله ته نو سمانه د غډیر احتیاج په وخت کې د رسول الله مدد دی او د الله تعالی له سلامتی اره وسلام علیه سلامتی او د باندې کوم چې پیدا کیږي و یوم یموت کوم وسیله بمری کوم وسیله برا پورتا کوله کی حیان جونده اول کور بیل کتاب مریم ایزین تبرت من اهل مکان شرقیه دیس فر واقع زکریا لسان بیانی درا دین روس واقع مریم بی بی او رسال لسان بیانی او دید بول عجز او احتیاج ذکر کئی چه زکریا لسان اللہ تا محتاج ده ده بچی سوال ده اللہ نا کئی او په خپل دعا کې درې قسمه خبرې کوي نو دغه نه کې مریم بی بی الله ته محتاج ده عیسی علیه السلام الله ته محتاج ده او په دې سم جواب د شبهې کوي بعض خلک وایي چې مریم بی بی نه ناشنا کارونه ښکاره شوي عیسی علیه السلام نه ناشنا کارونه ښکاره شوي نو معلومیږي دا چې دی به متصرف الامور دی به حاجت روا کارسازي مدد به کولی شي الله د هغې واقعیت بیانوي او په دې واقعیت کې دغه عجز او احتیاج بیانوي چې ګوري دا ټول الله ته سری محتاج دي لکه د مریم بی بی یو احتیاج دا بیانوي چې مریم بی بی پانه یې په الله سره غواړي ان یعوذ بالرحمن منک پانه یې په الله سره غواړي دویم دا جبریل یې نه دی پیژندلی او دریم دا چې د ولادت در پرې راغلی و او څلورم د مرګ ارمان یې کړی دی نو دا مریم بی بی سره محتاج ده عیسی علیه السلام محتاج ده که عیسی علیه السلام اینی عبدالله زد الله بندیم او دا نگی عیسی علیه السلام وی زن بیم زن مبارکیم پا عبادت و امر را تشویره او عیسی علیه السلام این الله ربی و ربکم پا عبدوهو حالا صراط المستقیم نو دا عیسی علیه السلام احتیاجم ذکر کئی نو برحال دا دین روز واقع مریم بی بی و دا عیسی علیه السلام بینیگی او مقصد بیان د عجز او د احتیاج لري دوړ ده چې دا دوړ عجز لري الله ته محتاج لري نن الله یواز کور ویل کتاب یاد کړي نشه په تور باندې پیل کې تعالی په قران کریم کې مریم واقع د مریم بیبی مخ کې واقع د یحیی علی السلام بیان شو، ځکه یحیی علی السلام واقع هم ناشنا واقع و چې مور او پلار یې دواړه بوډاګان دي، خو داسې وخت یحیی علی السلام پیدا شوی، خو د هغې نه وروسته د عیسی علی السلام واقع ډېره ناشنا ده، ځکه عیسی علی السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی، مور یې شته او پلار یې نشته. نو دا انتقال د ناشنا واقع ده نه دی زیاتې ناشنا واقع ته. یاد کتاب کې مریم بی بی دین ته ودت، کله چې لاړه مینا هلې د خپل اهل نه مکانا شرقیا نغازیا مشرقی ته، یعنی مقصد دا دی خپل کور نه دا جدا شوله، او د دې مقصد اصل کې خلوت او عبادت و، چې ځان له ځای کې زه کینم او د الله عبادت وکم، په دې خاطر باندې دا د مشرقی طرف ته تللې وه. خو مکانا شرقیا د مشرقی طرف ته تک چې و دا اتفاقی تګو، دا نه چې نسوارا او د دې نه بیا قبله جوړه کړه، هغه غلط شو، دې نه قبله جوړه کړه. مریم بی بی چې دې طرف ته تللې وه اتفاقاً لاړه، یعنی یو طرف ته تلله د خلوت دپاره، خو پیښه دا وه چې په دغه موقع باندې مشرقي طرف ته لاړه. نو دین ته بس کله جدا شو د خپل اهل نه مکان شرقي یا مکان مشرقي ته، شرقي دا مسجد بیت المقدس نه مشرق طرف ته راته غازی. فتحت ویلی ولا من دونهم آخوا لدینا، یعنی دینا طرف تا حجابن پرده، یعنی مقصد داره پرده وکلا، لکه زانه دا پرده پا کاری. فارسن لایلی همون روری گیتا روحن اخپل روح جبریل امین، فتا مصر شکلی جور کن لها دیتا بشرن سویه دا سری برابر، یعنی جبریل امین دیتا دیو سری پا شکل گراره، لکه ملائکو پا خپل شکل سری نشری دلی. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، هو اليقين ان بناي وعن مربان سات بانستانا، ان كنت تقيا كيت فرزغارا فتاكي الله يري نو زمان طرف تشا، لكن دي گمان داو شن دا پردي ناري ناري داغي نستر او پردا كولا ناغ توي جبريل امين تا كستا الله نيري كي زمان طرف تشا. قال انما انا رسول ربك ول جبريل امين يقين الرسائل درف سائمه لاهبلك يجزو بكم تاتا غلاما زكينا لك فاك لاهبلك جبريل زانت نسبات كي ذكر نار علي غلو ذنا في غم بري طريقه راودي لاهبلك حكايه دنا كلامنا جنا داوج تاتا بشي بكم. قالت ان يكونني غلام لم يمسسني بشن ولم اكو بغيا، هو اللي عنا يكون يبكم طريقة بكي جمال بارالك ولم يمسس ندر سنما تبشر النارينا إنما نكان ذكري ولم أكو بغياني مزبط كارا، يعني نمي نكاك لي أو نرانا بطكاري شوير بشيء مسن قوش. قال كذلك هو أغجب للمين كذلك دقا نجباتي، يعني مقصد داري بغير نكانا او بغیر دن ارنه با اللہ تعالی بچه داری. قال ربو که وی سارهو علیه هیون دا کلمات آسان ده ولی ناجره دیر پارا چه من ورزو دیر آیتنی و نخر خلقو دا پارا، لاد خلق دا اللہ دا قدرتی و نخم شی چه گول اللہ بغیر دا پلارنم اولاد ورکو لیش، لکه عیسی علیه سامی بغیر دا پلارن ورکو. و رحمت من نوی رحمت زمان ترم نی رحمت ولی و دکا پیغمبرو دا اللہ، وکان امر مقضی او دې دا کار فیصله شوی، د دې فیصله شوی دا کار به کیږي دا وسی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، فحملته حمل واس په دبانی فوری دا وخت کې حمل واخص، جبریل امین د دې په ګریوان کې پوکیا وکړو د هغې نه دې حمل واخسته، او فانتبذت به جدا شو دې سره مکان قصویه، آغازی جدا تا قصویان چې جدا و درید اهل نه د غرن آخوا یو زیو الته ځان ده زیو غی ته لاړه، او هلته ولې تلا د ډېرې حیا د وجې نه، حیا پې ډېره غالبه وه. نو دې ګمان دا کو ما اوس خلک ویني او زما حملي، نو خلک به لا پسې خبرې کوي، نو د حیا او د شرم د وجې نه دغره د ډډین ا طرف ته یوځیو انت لاړه چې خلق مانی نه یوځه خلق نه نیم بیخی ځان د زیتا شو فاجال مخاض ولاجز النخله را وسدل المخاض ودر د ولادت مخاض هغه درد پیدایش او درد لنګون علاجز النخله تکای ولګونه واسطه له کجوری ته قالت ویلی آلیتنی ارمان دے میتو قبل حالا چی مڑاوی مخ کر دینا میتو چی مڑاوی قبل حالا مخ کر دینا وکونتو بے نسیان من سیاہی را تیرا دید اخفل مرگ ارمانو کو او دا ودی ویلی دا دیر پارش خلق بر افسس پروپیگرن کئی خبری با کئی دا یو قسن پیتنگونی با جوڑش نپا دیر خاطر بانی دید مرگ سوالو کو او دا ویو کونتو نسیاہی را تیرا وی لا دیو خاک ساری دا چه ده سر نوم می نیاده دلی لکه بازی نیکان خلق دا سی چه اغا ده مرد پارسی تمنه و سوال گئی ایر اخ پلی خاک ساری دا وجنه دا وی چه ارمان دار زنوی پیدا شوی ابو بکر رضی اللہ عنہ اوزر مرغی تا چه وکتل ویسی خوش قسمت ای مرغی تا وی ببا غونو که گرزی علو زرالو زیمی وی خوری یا دار عمر رضی اللہ عنہ یو ځل هغه بوس را واخس ویل ارمان دا چې دا بوس یو هیڅ شی نه وي پیدا شوی نه وي دارنګ بلال حبشی رضی اللہ عنہ به چې لیته بلال نن تلیف عمر ارمان دا چې بلال مور نه وي زیږولی نو دا د بعضی نیکانو خلکو خاکسری او عاجزیم داسي چې هغوی ته ځان ډېر بېکاره او کمزور ښکاري دا مو یو کنتو نسیان منسیه هیره تېره وی نوم مې نه یادېدی فنا دا من تحت آواز کوئی تھے جبریل من تحت اللہ در دینا دا پی وہ ڈیرئی بانے وا او دے ڈیرئی نہ لان دے زی چو دینا تو جبریل امین آواز کو چلنا تا زنی مغم جانا کہ اقاد جان رب کے پتا کس اگر اولا سان اب تحتا کہ لان دستان سریان سردار داوال ته جبرئیل امین کو بازی وای شال سم پیدا شو داوال شال سم تا وک او سریان من سردار عیسی علیہ السلام ده من سریان والد او بو داوال کی الله شینه را پیدا کرا و هو زی الیک وجه جن نخله تو ساقط الیک رطب من جنیا دبل کرامت دی ذکر کای چې وچه تنه و د کجورې ابیې خوځوله او د هغې نه ورته تازه کجورې را پرېوتلې او کجورې کې دا پیدا وه چې ځانله وله په دس حالت کې کجورې ښي چې کله ځانه اولاد وشي نو بیا کجورې ورنه فایده مند دي نو ځکه ورنه ناپاک کجورې را پیدا کړې او بیا دلته وایي وهوځي خوځوی دې کې ته اشتنه ده چې بندن هم د رزق دپاره حرکت په کار دی یعنی یو سړی دې بیخي ځان داسې نار تی چې ګنې تیاره ډوډۍ به زما خولې له راځي په کار داره چې هر سړی د خپل وس مناسب د رزق دپاره خپل حرکت هم کوي او څلورم بېجزې نخله وچه تنه وه دین او تنه کجورې را پیدا کړي په دې کې دې ته اشاره وه چې په دې وچه تنه کې الله کجورې شي پیدا کولی نو دانګې هغه زنانه چاہی خاون نشتا بغیر دا خاون اللہ پاک بچے ورکولیش وہوزی خود اولیے کی خوزان تبی جیز ان نخلت یعطانا دا کجوری او تو ساقی ترا پریوزی با علیے کی تاونی رو تاون تازہ کجوری جنی ارنولی شوی پا کولی خورا وشنویس کا وقل یعنن یخ وستل گولارا پا کولی دی کجور نخورا کا وشنی بی دی چینین و بس کا او وقد عینن پریشان شان پر استرگی خوا فایم ما ترینک تبینن البشر نر نو نه دن یوکس فقول یو انی نظر تو یقین ما منخسا کلی فقول یو یعنی په اشاره سره خبرې کوا زکه چې دی باندې خبر نه سوا پابندی و فقول یو انی نظر تو الرحمن یقینا ما منخت کلی میرا بان زاد د پاره سو مندرو جی لکه مخ کی ادیان کی لا طریقه واسه کله باغی دو خبر نم روجه نیولا خبر اثر بیا نکولی و زمان پا دین که دا طریقه منسوخ ده اباکا نو خواتی و زنان نرالا خبری نکولی نو اباکا نو توی این الاسلام حدیمه هازا فتکلمی اسلام دا خبری ختمی کری دی خبری کوا یعنی پا اسلام که دا خبر نم روجه نیول نشتا مخی ادیانو که دا طریقه و دا با ثوابو خود دین ملت که دا خبری نشتا نو اینی ندا تو یقین ما نخت کلی میرا بان زاد پار سمن روجا فلان وکلی من یو ما پس نن رج خبری نکم نن رج این سین دیو انسان سرا فلان وکلی ما زانت نسبت گئی چه فلان وکلی ما ز خبری نکم او زما طرف دا ماشوم خبری کولیش ز خبری زکا نکم چه زما دا خبر رد کلیش وکو دا ماشوم سال اسام خبری کئی نو دا خبر رد سگنشی کولی او بل انسیان وی چل انسان سا خبری نکوم نسم مانا دا ملائکو سا خبری کوم که ملائک راشی دا ملائکو سا خبری کوم یاد اللہ سا مناجات کوم باتل بی قوما تحملو باتل بی راتی اکنو دبانی قوم وحا اخبال قوم تا تحملو چپغی کرا خستیو فالو اللی قوم یا مریم یا مریم لقد جیتی پا اختارت لوگل شین پرین یوشی ناکارتا شین پری انسما ناکارا کار دیو کو چه بغیر د خاون ندی بچه وشو یا اخت هارون ما کان ابو کم را سوین یا خوری ده هارون یا اخت هارون بن اسرائیلو که اون نیک سلیو هارون نمیو نداغی چه تشبیه ورکی چه گوره تا خود هارون پشانه نیک عمل زنانوی او دا دشم رغت غلطی وکلا چه بغیر د خاون ندی بچه وشو یا اخت هارون خود هارون ما کان ابو کین و پلاس ایم راسو این سر بد و ما کان تو مو کین و موسا بغی ان بدکارا پا اشارت مریم بی اشاره اکلا ایلی حیث علیه سات و سلام تا اشاره اکلا دکل خبر نی رو جوا او ایلی حیث علیه سام طلب تیش دس خبری وکی او پا اشارت که دویم دیتم اشاره دا چه گول حیث علیه سام پا خبر رو پویگی نو دغه رنگه په اشارو هم پوهیږي عیسی علیه السلام وړوکوان چې پیدا شو د اولې ورځې نه خبرې هم کولی شو په اشارو به هم پوهېده فهر ویل دی وکې فنکلمو څرنګه مونږ خبرې وکړو من دغه چا سکانه فی المهدی چې دی په زنګو کې سبین وړوکې د وړوکې ماشوم دی خبرې نشي کولی نو قال انی عبدالله عیسی علیه السلام صدای خبری نکولی و عیسی علیه السلام پخپل خبری شروع کرده چه اینی عبدالله دا داغد وڑکواری خبری دی چه اول او رازی را دا پیدایش او دا پیدایش پا اولانه او رازی را خبا بیان کئی چه اینی عبدالله خیانزه دنده بنده ما آتان یه کتاب را کئی و ما تا کتاب و جعلنی گرزه مادر نبی ان پیغمبر آتان یه جعلنی سغیر مازی دی یعنی مقصف مالا دا مزاری سری چه پاینده که بالله کتاب را کهی پاینده که بالله پیغمبری را کهی او مازی چه تعبیر وره کهی تا یقون تا اشاره ده چه دا یقینی خبر داسی بکیگی و جالنی گرزوی مالا مبارکن دا برکتون والا مبارکن دا برکتون والا او مبارکن دوی مانا مداری کدی چه خلکو تا پیده رسوما اینما کن تو حاشر تا چه مزو ده چه هر جای که ما ده الله مخلوق تبا پیده رسوما و او شان الله وشید کنه ما تا منزه بانی او زکات بانی ترسو چه همیشه مزه جونده و بر نیکی که اون که ما به والدی ده خپلی مور سره رسال سم بیان کم دارت که راره چه و بر بی والدتی ده خپلی مور سره به نیکی کم ده سمانه ده مور سره نیکی کول دام سنت دا انبیاء ودی واقع کرده دی عبدالله ان عمر انهو یو زل مکی پلا روالو یو سره و سمیلاو شو نو عبدالله ان عمر انهو غد سره زان سا پخربانی سور کو او بی پڑکی او سو پڑکی او سر کرده او خپل پڑکی مسری تور کو نو شاو تو چی تا خو باند چین خالد اخو معمولی سم رازی کی گی تازان سے پخرم سول کو خپل پړکیم دی ورکو. عبداللہ نے عمرن ہوا چې د پلار زما د پلار سے دوستی وا وما د نبی علیہ السلام نے اوریدلی چې د پلار یو حق دان دے چې دا د دوستانو سے دوستی پا دی. نور دې سری پلار چې د عمرن ہو دوستو نو په دې وجه ما د دې سری دا احترام وکړو. و برن کہ ان کے بیواد لکھ مور سرا او برن بے والد تھی نہ بر دام معلوم اشوا جسما مور سے اللہ پاک بی گنارا ولی کدا گناہ گھر ہوئے نہ اللہ ولی دی پیغمبر تا امر کول چ دی خپل مور خدمت دی کوا دیکھ تم مبارک اشارہ. و برن کہ ان کے ملخ پر مور سرا ولم یجنی نہ لگا جنا مالا جبان سر کا شا شقیان بل بختا والسلام علی و سلامتی علما بانی پکمر سے پیدا شم پکمر سے ممربا اور پکمر شرا پردکی کے مجوند ادری حالات ذکر کئی مکھ منگویل چلے ادری حالات کے بندہ اللہ تو ڈیر محتاج ذکر ادری خاص کئی ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون دمیش کی جملہ معترض ذکر کئی چلا و ذالک عیسی ابن دغا شان والا عیسا زیر مریم دے انداد عیسا علیہ السلام بیان دے او قول الحق من اقول قول الحق ویمزوینا حقا شدی پاک شکاو عیسا علیہ السلام بارا کی حقا وینا دارا چکم دلتے بیان روشو ما کان لا یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول لو کن فیکون پدے کی اشارات کئی پنسوارا اوباری چن سوارا او عیسا علیہ السلام اللہ ولد گر زولیو اللہ سے شریک گر زولیو نو اللہ ما کان لا مناسب ندی اللہ علیہ شو نسی من ولدین اولاد سبحان او پاد اللہ کرا چ اللہ پہ سلو کی لیو کار نو یقین و یکار تشن پشی اغا کار و ان اللہ ربی دا اما میں اس کے ادبا یتونا جملہ مترزوا و ان اللہ نبید عیسا علیہ السلام کلام شروش خدا کلام دمخ کے کلامون نروس تکو او جدائی کو ذکر چھ دا کلام دا اڑکوالی نرے دا روس دا غٹوالی کلام دے امخ کے آیتون کی لاغ دا اڑکوالی خبری ذکر شوی بید بایتون پا تور دا جملے مطلجی ذکر شو و ان اللہ ربی بید عیسیٰ علیہ السلام کلام دے خود مخ کے جدا ذکر ذکر کئی چھ دا اڑکوالی کلام نرے او یقین اللہ رب زمان رب صحیح فعبود اللہ بندگی وکی هذا صراط مستقیم اذا اللہ بندگی کوندانی غلار دا صراط مستقیم چاہتا ہوا دا اللہ بندگی تا فاختلف الازا من بینیم پاولن لین کفرو من مشهد یوم عظیم اللہ اختلاف کردلو ما بین دلی کی من بین فل منس کی یعنی مقصد دا عیسیٰ علیہ السلام بارا کی خال کو اختلاف کو مختلف اقوال ذکر کول لکہ یہود ظالمان ویل چ عیسیٰ علیہ السلام دا ولد زینارے ڈیر بے دبی وے کولا گستاخی ڈیرا کولا او نسوارا چیو نہ چا بچ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ رے چا بول چلا اللہ زوی رے او چا ول چلا دریم الہ رے او مسلمانان عقیدہ سوا نہ مسلمانہ نہ عقیدت کے دعوہ چیسا علیہ السلام اللہ نیک بندر اللہ پیغمبر دے وہ اللہ معبود نہ رے نہ پاک طرف الحضاب مقصد دار خل کو دے ڈل اختلاف کو خپل مابین کی جیسا علیہ السلام بارک چل عیسا علیہ السلام بارک خل کو مختلف اقوال ذکر کول چا ڈیر بے دبی کولا ولد زنا اتوا او چا ڈیر غلو افراد کا خدائی توب درجے تیر سول و دی میں اس کے حق مذہب دا مسلمانہ لو چیسا علیہ السلام عزویم حسی و لوی بندر پیغمبر دے خوی الہو معبود نرے فوائلو لیلین کبرنا حرکت دے کافران نرہ لکہ نبی علیہ السلام یزل علی رجل ہوتن بیریو چی پتا کہ دا عیسیٰ علیہ السلام مشابات موجود دے دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی خلق درے ڈالی شویو دانگی دی علی رجن ہم بارکیم بعد خدای توب درجه ترسول کروافیج خدای توب درجه ترسول او بعد دا سیو چی دا علی رجن قتل حلال گان لکه خوارج او دریم د مسلمانانو عقیده و او د سنت و الجماعت عقیده و چالیان هو ډیر غوره او نیک بنده دی خو اله معبود نه دی. فویل للذین لا یحرک کافلون هاجری دا ورځ لوینا اسمع بهم و ابصر. اسمع بهم دا شغیر پیر تعجب دی الله یو اسمع بهم سخه اوریدون که بای دی و ابصر او سخه اوریدون که بای یوم یاتون نکوم را چه منگ تراشی چه قیامت رز دا سمانه دا قیامت پر من آخر اندیر خریدن و خوری دل کئی خب پویشی خو آرتین که ابده که ایسه پیدا نی و دغری دو ریدو که بسه نی پیدا بنی. مقصد دار قیامت که بدهی دا اصف و منی خواهرتین که منو لکه پیدا نی لیکن ای ظالمون الیوم فی ظلال مبین لیکن ظالمان نن رزی دا پا گمراهی خارکی دی انن گمراه دی. و انذرهم یوم الحسر اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یومنون تخویف اخروی اللہ یور و دینا داولا زیر افسوزن یوم الحسرت قیامت دولتی پنمونو کی یوم الحسرت راجی دیکھا خالق بڑیر ارمانو نا کئی سوگو توحید او ایمان پس ارمان کئی ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین سو تحجت بیم کی ویدیو چی سو خالق پا ایمان و اسلام پس ارمان کئی او زنی با دنبی اسلام تابیداری پس ارمان کئی چی ارمان ما دا پیغمبر تابیداری کلیو سو تی پرقان کی بدا راشی وشتم کئی او سوگو پا اخیرت پسی ارمان کئی چی ارمان داری من قیامت منده وی زنی با قرآن پسی ارمان کئی نزکاو تسو یوم الحسرت وی بلکه حدیث که داری از سره با ارمان کئی که او شاید دین کار نی کری او ارمان داری شما دین کار کری وی او کچار دین کار کری نو بو چی ارمان داری شما دین دیر کار کری وی لکم چما کری دا لگ دی ارمان داری شما دیر کار کری وی نگوری بنیادی با او خلکو تا خلق دیر کردیگی شاقی دین کار کردی یا دیر کاری کردی یعنی دین دا پر مجاهده دیر کردی ندسی وخم را روانده چی دار طول کپر دامده مسلمانان دی جون پسی ارمان کردی کردیگی وپسی پا دی هجرتونو سی هم خلق کردیگی دی جهادونو سی هم خلق کردیگی پا دی رجوع منزونو ختمونو تلاوتونو درسونو پا دی طول سی بدا خلق کردیگی دا خلق با غو تا نکردی یا سره با دی تا نکردی چرمان دا رزی پا امریکا و برطانی و لندن کیوی او کنیدا کیوی او یا پا پرانس و بل ملکی وی اغیی تا با نکردی یا مقصد داری دا غیب شن مال و جیداد زما وی دا غیب شن سهولتون و وسائل زما سموی خو آغا با طول پا دی مسلمانان و سی کردی اللہ با دیسی وخم راولی او بیا با زیاد کردیدن آغا چا تا کی سو دا اللہ پا دین دیر زوری دلی دیر کردیدلی دا غیب جون تا با خلق دیر کردی لکه حدیث که دا رازی خلق وی ارمان داری زمان دا وقتی پینچانو کرد شوی خوش من تلا صابون ملاو شوی نالای وانزیرم وی رو دیر یوم الحاسدی راولی دف سوزون نا اید قوز جیالم رو کرش پیسره و شده کار و هون تی غفلت نیل رو دی پا غفلت که رو دی ایمان رو دی اینا نحنون رسول ارض اللہ یقین منگا میراس که اخلو زمکا میراس که اولو زمکا و من علی اصو چیر دیز مکبانی ویلی نایر جون او خاص منگ تا بدی واپس کولیشی وید کور بیل کتاب ابراهیم این نوکان اسفید دیقا نبیا حدیث پوری دو واقعات بیان شد زکریا علیہ السلام واقع و او داوی سید یحیی علیہ السلام تذکیره و او بید و عیسی علیہ السلام واقع و او داوی سید مریم بی بی تذکیره و شو نو درین واقع جی کرکی دا ابراهیم علیہ السلام او دیکھ ابراہیم علیہ السلام عجز او احتیاج ذکر کئی اللہ تعالیٰ تا او داغی عجز او احتیاج والی ذکر کئی زکا غم مشرکین اللہ سر شریک گرزولے ہو کعبہ کے داغا بوتان او تصویرون جوڑ کری ہو او پلاس کی اولا غشی ور کری ہو چھ دیم دا خالکو پا قسمتون کی واقع اختیار لری اللہ دا ابراہیم علیہ السلام عجز ذکر کئی چھ ابراہیم علیہ السلام خو گوری جو توحید دا وجنا د شرک د وین خپل پلان نه برات کړو پلان یې مشرکو او د شرک د وین ابراهیم علیه السلام خپل پلان نه برات وکړو نو تاسو ولې ابراهیم علیه السلام د الله سره شریک ګرځوئ الله يذكر ياك كتاب ابراهيم عليه السلام انه كان صديقا. صديق هذا مبالغه صيغه. صديق اغسلي توي شغا همشه رشتيا ويدير رشتيا وي او رشتيا ولغه بيخي عادت او مزاج ورسيد لي ابراهيم عليه السلام همشه رشتيا ويل او دير زياد رشتي شر ابراهيم عليه السلام دروغ ني ديويري ذيك وقت سوي صديق وتوي إنه كان صديق يقين داولي رشتني نبيا في غنبال كرش وخفل فلارتا إيه فلار زما ويبندري كي داغشا شغا ساورين ونو لدل كي ولا يغني ونشد بك ولا سانا يوشي لرا يابتيني قد جاني من العلمي مخيات كي دعوة توحيد تا ديات كي دعوة والكي خفل اتباع تا إيه فلار زما يقين نشي ملاغل ما ترى علم ناشن للاغل تاتا فاتبيني زما تابداري وكا نو أهدك أزب أخيم دار سرات سوية لارنغا يابت إفلار زمان بندگي مكود الشيطان يقين الشيطان دمي ربان زارتنا فرمان إفلار زمان يقين ديري قما چهو برتي تاتا زاد من ربان زارنا نشيب الشيطان رولي اندوس قال راغب أنتن آليتي إبراهيم إبراهيم الإسلام إفلار دير أدب كي يا أبتي يا أبتي لفظ توي وفلار تسوي فلار تيا بني نوي بل كيا ابراهيم او دارنگي ابراهيم عليه السلام تدل په خشته طریقه په نرمه طریقه دعوت ورکي وفلار سه سختي کوي چې راغب انت او به کوم نه نشوینو په ګټو دي څنګه سارومه قال ول پال راغبونه مخړون کې انت ته زما د خدایانو نه ان آلیتی زماد خدایانا اے ابراہیم علیہ السلام لئن لم تنتهی کمن نشوی نو لارجمنک خاما پا گٹو بری علماء وحجرنی جداش زمان ملیان دیر زمانا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انو کان بی حفیا ابراہیم علیہ السلام اسے بیام نرمی کئی لار تشدود کئی خودی اغرنگی تشدود نکئی نرمی اسے کئی اغا تو سلام علیکا سلام دو بایکاٹ دیتا بانی دیتا سلام دو بایکاٹ وی سلام علیکا سلام دی پتا بانی دو جدائی سی زما تا تنور سرے سن بایکاٹ و جدائی دا او ساستا پیر لکازر چی بکن و غلمسا دا پادخ پر ربنا یقینا دا اللہ دیم ما بانی حفیا مهربانا وَاَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي مخي ابراهيم عليه السلام دعوت وچلاو دعوت نروسا براء ذكر كي وَاَعْتَزِلُكُمْ جُدَاكِ امستاسِنَا جُدَائِ سوا دشان تهجرت وكو وَمَا دَخْسَنَ تَدْعُونَ اجتاب سلامت كوي ما سوال الله نراب علم اخبر رب عصا امید دي چنیم فراب الله اخبر رب زمان شقی انباد بخت ويا شقيا محروم ومكي دو معنى ترشوه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الذين رسوا بإبراهيم عليه السلام سلور نعمات ذكر كي شكرت الله دشمانا نبراتا وبايكارتوكو ان الله في سلور قسم نعمتون وكلا او علماء ذكر كي تفسير مراغي كوي ابراهيم عليه السلام کہ اللہ سو خبر دا جمع کری وچ دا بل چا کہ نوی یو دا چھ زخفل قوم نے بایکاٹو کو اللہ دا رسا دا پارا نہ نو قیمتی زامن ورکل اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیہ السلام دا بایکاٹ سمری وا کہن تھی وہ ہمنا لو اسحاق او یعقوب نو اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اللہ ورکل دا بایکاٹ نتیجہ وا او دویم دا چه ابراهیم علیه السلام لخفل پار نبایی کارتو کو نالاغ تا بارک سنم کی خود ملت آبیکم ابراهیم ابراهیم علیه السلام تی ابو المسلمین و ټول مسلمانانو پلار دا عزت اللہ ولی ورکو دا پیش لانه در ازار پار پلار پریخیو او دریم دا چه ابراهیم علیه السلام پل بچه لانه در ازار پار قربانی کاو نالله یو پده نو بیزی فی نازویم اللہ و لجنت نگر راو لیگا سلورم دا ابراهیم علیه السلام ور تزانو غرزاو نن لا يقولنا ينال كوني باردا وسلام على ابراهيم اول پیدا يخکو تین زمدا چدی امت دفر دعاگان کړي وي چې ربنا و بس فيه رسول منهم يتلو عليهم اياتك الله دی امت اخري نبي راولېګا نو دا امت چې درود وي نو هميشه د ابراهيم عليه السلام نوم وسيالي او په او باندې درود وي چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دا عمر طول عمر په درودونه کې داو نوم یادای او په او باندې درود وي ولی ذکر ابراهيم عليه السلام دې امت سره ډېر غټ احسان دی چې ابراهيم عليه السلام څو زره کاله مخکې دې امت لپاره دعاګانې غوښتلې دي د آخري نبي بارک او شپږم دا چې ابراهيم عليه السلام د ټول مخلوق سره الله د رضا لپاره دښمني کړي فإن مدعون لي إلا رب العالمين وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا الطول مخلوق سي لأنه در زهر فالة دشمني كلي الله يواتخذ الله إبراهيم خليلا الله إبراهيم عليه السلام فال خليل وقرزاه ووام دا چه الله إبراهيم الذي وفا أو دارنگي وجدت الله إبراهيم ربي كلمات باتم مهن إبراهيم عليه السلام لله په انتحانه كي كامياف شو نالا وی چه وطخ من مقام ابراهیم مصلا ابراهیم علیه السلام دا کم زی چلی دلتی دورکات منز که وی نگوری دا و قسم قربانیان دا ابراهیم علیه السلام دی او دا هر قربانی پا عوض که اللہ سون عزاز آغا تور کلی اکدیتونو کم دقا زکر کئی چه کرا دا قوم نبراعت کئی نالا سوی اللہ وهم نالو ساق و یاقوب و کلن جعلنا نبیا یو دا چې الله نیک اولاد می ورکو اسحاق او یعقوب علیه السلام بل دا غیتم الله پیغمبری ورکړه او دریم وهم لهم من رحمتنا په خپل خوشي رحمت کې الله زی ورکو او سلورم وجعلنا لهم لسان صدق علی الله له نکرامی ورکړه دا سلور عوضونه ذکر کوي د څه شي د برات او د هجرت نو فلما تدم کوي جدا شدین الله چې دی بندې کړه ما سوا د الله نه من غو باخت اسحاق او یعقوب علیه السلام و کلن جن او هر یو موږ دولو نبیان پیغمبر و هم له لهم الله یمن بخره او دیتا میر رحمت یعنی خاص رحمت خپلنا میر رحمت نه د خپل خوشی رحمت کې الله سور کو دی له زی ور کو و جن له موږ دولو دی په لسان شیطین جبا رشتین علی نو چتا لسان شیطین علی سمانه ان الله دې سره له غټه نکرام یو له ورکړه او حیا او عزت شهرت الله ورکو ود ګور په لګیتا موسی نو کان مخلص نو کان رسول النبی دا سلور مواقع ذکر کوي د موسی علی السلام او دې کې د موسی علی السلام عجز او احتیاج ذکر کوي چې موسی علی السلام بر ټولو کمالات کې الله ته محتاج دی موسی علی السلام د لاسه کمالات دي د ټولو الله ورکړي الله یاد کړي کتاب کې موسی علیه السلام نو کان مخلصا یقینا دا و غوړه کړی شوی و کان رسول النبی او د رسول او نبی رسول من اسا یو طرف د الله نه او نبی من خبر ورکوونکی او خلکو ته و نه دې له موږ واده کوته من جانب توی طرف د تورنه الایمنی دا الایمنی صفت در جانب او طرف چې اخی طرف راته د موسی علیه السلام خې طرف راته وقربنا من ذکر د نجیان جرګه کوونکی الله وسه جرګه کولی و هم د لمون بخروته می رحمت نه خاص رحمت پنا خاو د ضرور هارون هارون علیه السلام نبی چې د پیغمبرو یعنی دا د خپل ورور باندې کې سپارښت او دعا وکړه چې الله هارون علیه السلام د ام پیغمبري ورکړي نه الله غره پیغمبري ورکړه او باش سلا پا قول دی چه دا موسیٰ علیہ السلام پشان عظیم سپارش یو چار ایچ چار پارن دے کرے کم چه دا خپل رور دا پارا کرے دا رور دا پارا دعا کرے دا او سپارشی کرے چه اللہ دل پیغمبری ورکا نو هارون علیہ السلام اللہ پیغمبری ورکا دا دا دعا و سپارش پا وجبانی دا سی عظیم سپارش او دا سی عظیم دعا بلچان دا کرے او هارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام مشرو عبداللہ بن عباس انہوی سلور کارتی مشہور وادکور بلی کتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد په دې اتونه کې پنځم واقع ذکر کوي اسماعیل علیه السلام، او د اسماعیل علیه السلام احتیاج ذکر کوي چې دیم الله تعجز لري محتاج لري، او دا هغه احتیاج نه دی ذکر کوي مثل کې رد دی په مشرکینو باندې. مشرکین اسماعیل علیه السلام د الله شریک ګرځولی وو، دا بوتانې او تصویرونه بیت الله شریف کې دننه جوړ کړي وو، او په لاس یې غشي ورکړي وو. ابراهیم علیه السلام دقرن کې بوتان جوړ کړي وو، په لاس یې غشي ورکړي وو. نو د الله د هغې واقع نقل کوي چې هغه ځان الله ته محتاج لري، عاجز لري. یاد کړئ کتاب کې اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد، د هغې صفات بیانوي. اولنی صفت وشکر په کتاب، یعنی قرآن کې د هغې قصه بیان کړه چې خلک ته عبرت وایي او خلک په هغه پسې اقتدا وکړي. دا چې کوم ښه صفات هغه په ځان کې راولي، د هغه ښه صفات یو صفت سره انه کان صادق الوعد، د وعدې باره کې ډېر رښتینی او ډېر پابند و، د وعدې ډېر زیات پابند و. لکه مثلا د پلار سره وعده کړې وه چې یا بتې پلماتو مر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، نو پلار پرې چاړه رالګوي او د خپلې وعدې دونه وفادار دی چې هېڅ حرکت نه کوي. نو د چا سره به چې وعده وکړه، بعضې روایت کې داسې هم راځي یو سړي سره وعده کړې وه او درې ورځې ته یو ځای کې انتظار وکړو، نو نیکان خلک چې د وعدې ډېر زیات پابند دي. او حدیث کې داسې د منافق نه خبره چې د وعدې پابندي به نه کوي. نن سبا دا مرض ډېر عام دی، وعدې پابندي نه کول او بې وفایي کول دا مرض ډېر زیات عام دی. اوس هم دا کوم چې د کار کس سنبالی، ټیلرانی، ترکاڼانی، یا دغه رنګې د نور کسبونو والی، دا کسبګر اکثر دغسې چې هغه د وعدې ډېر خلاف کوي. تا ته به وویل سبا راشه، یا دویم او درېیم ور به د جامې تیاري، دویم او درېیم به دروازه او کړکۍ تیاری، چې ورشي نو بیا نه یې تیاره، نو بار بار به ورځي او ورځ او دوه او درې به تکوي. نو دا بار بار وعدې ماتولې، یو سړی یو ځل وعده ماته کړي او دی بار بار ماتوي، نو بار بار دا کبیره ګناه کول دي. معمولي ګناه نه، ډېره لویه ګناه ده دا. انه کان صادق الوعد، د اسماعیل علیه السلام باره کې راد چې یقینا دی او د رښتینې وعدې والا. وکان رسولا، دی او رسول نبی، النبی. وکان یامر بالصلاة، و دی چې امر وکړه خپل هلته د لمانځه او د زکات. نو څه معنی، تاسې هم کورونو کې د لمانځه امر کوئ. دا دې لپاره د هغه صفات بیانېږي چې خلک په هغه پسې اقتدا وکړي. اسماعیل علیه السلام به د کور کې د لمانځه ترغیب ډېر ورکاو، نو تاسې هم کورونو کې د لمونځ ترغیب ورکوئ، او د اسماعیل علیه السلام هغه خوی او مزاج په ځان کې راولئ. او دا هم تینا معلومه چې لمونځ څومره اهم عبادت دی. په مخکنو امتونو کې دا لمونځونه وو، او دا هم ته مشرې لمونځ کوي، نو دا د مخکې ټولو انبیاوو سره مشابهت راځي. لکه ټول انبیا علیهم السلام لمونځونه ډېره پابندي کړي، یا څونه نیکان بزرګان خلک تیر شوی او ټولو لمونځونه پابندي کړي. نو سړی چې لمونځ پابندي، دا د ټولو نیکانو سره یو مشابهت هم دی. نو کان او دیامر امر به کړه فلاته لمانځه او زکات، او په نیز د رب باندې خوښ شوی. وذکر فی کتابی ادریس، دا بله واقعه بیانوي، شپږم واقعه د ادریس علیه السلام. چې ادریس علیه السلام الله ته څه محتاج و، ځکه د ادریس علیه السلام باره کې یهودو د ځانه دروغ کیسې جوړې کړې وې او د الله سره شریک ګرځولی و. الله د هغه واقعه هم نقل کوي. یاد کړه الله کتاب کې ادریس علیه السلام یقینا د یو رښتینی پیغمبر صدیقا، یعنی بیا او صفت کې سره دا ټکی راځي، یعنی بیا ډېر رښتینی خلک وو. نو څه معنی، د دروغو نه ځان ساتل پکار دي، سړی دروغ نه وایي. حدیث کې دا دی، سړی یو ځل دروغ وایي نو د ډېر جدا پورې، د یو میل پورې ملایک د هغې د بدبوی نه تیښته کوي. دا دروغ شي، دا بدبوی هم ډېره لري، خو ملایک په دې بدبوی پوهېږي، انسانان پرې نه پوهېږي. نو دې وجې نه ملایک د هغې د بدبوی نه تیښته هم کوي. نه د دروغو نه ځان ساتل پکار دي، سړی ټول عمر رښتیا وایي، دروغ نه وایي. انه کان صدیقا، یقینا دی او رښتینی نبی. ورفعناه مكانا عليا من قرطه كلا ولوازي وشتا مكانا عليا سمعنا الله لو شتا مرتبه والكريوه وشتا مرتبه لا في غنبري مرتبه شلنا دي في غنبر غرزولو مكان عليا مراسله وشتا مرتبه او ده مكان عليا مقصد دانه دي لكن بعض خلق كويش دي اسمان متحت لدي او دے پو اسمان نو کرے اسمان نو کسنگ دے والا درو قصہ جوڑائی وہ جدر مالا کلمو سر دوستی وا ناواتے وہ چر اسمان تربان چکار والا گوا اگوہ سیدہ خو گولان تا بیساری گنے پیس تبا رازی دوار سیدہ رازو با چکلا بارا لار نو بیا واپسے کی ادریس علیہ السلام پا سلورم اسمان کی پڑھنے پر یہ خوری چکلا را کوشو دریم اسمان تا نمبر کلمہ و توئی چھ زمانہ خبر پانی پاتی شو او یہ تا خلا دیدہ دیدہ پخپن سلاڑ شو نبی جبان لار نبی خپیاڑم کی بیخ کت اندر اتا مل کلمہ و توئی چھ ساخ ما سوادہ کیو چھ بیت براج اول ما وعدہ پورا کلی دری مسمان پر سے گوشہ و ما وس سلر مسمان دز پخپن را خاطرین نو یل تا پاد شو مت اس جنتیان دو پارا جامی گنڈی اب تلتی کر دی گورے تو جنتیاں پر جامع گانڈن دانش تحریف کی در رہی جنت چکن میں کپڑی دا پون کی گی آر تانش جنت کے ٹیلر انداش جامع بگنڈی جنتیاں در آر تن ٹیلر آشتا انہیں ٹیلر رشتہ انہیں تو جامو گانڈا رشتہ انہیں تو جامو گانڈول تھا تو ضرورت رہ جی نہ مکان لاری سمانا اچت ہے درجہ چلنا تو نبوت درجہ لوال کرے وا اولائی کن ندی آنام اللہ دیس پوری سو واقعات بیان شو شپک واقعات بیان شو پا دیکی لازنی واقعات لگ تفسیری و زن اجمالی بیان شو دین روس تو در پا دی آتا پانچ وستم نمبر آیات کی در طول انبیاء عجز سرے اجمالان بیان ای چی در طول انبیاء اللہ تا محتاج دی پسیش کی محتاج یو آنام اللہ پا انعام کی اللہ تا محتاج دی دین و من منحم اللہ پا حمل کی باراول کی اللہ تا محتاج ری اور دین و من منح دین ہدایت کی اللہ تا محتاج ری سلورم مجتبین اپا اجتباع کی اللہ تا محتاج ری پر ایزن کم سورتون کی چا عجز دا انبیاء و بینی گی نپاکی دا انہا نٹکی بیا دیر رازی دا انہا نوالی راولی دا اللہ زانت نسبت کی چی گورا دا کون اللہ وی ما کری دی پا دی کون کی ما تا محتاج ری نو بہرحال پدیات کے در ٹھول انبیاء عجز ذکر کئی اجمالاً او دا خبر بیان چھ دا انبیاء پدی سلور اور خبر کی اللہ تسو محتاج ہو نو اللہ اولائک الذین دا انبیاء دینا من اللہ شنام کو اللہ پدی بانی من النبیین پیغمبران من ذریت آدم الاولاد آدم علیہ السلام و من دا شنہ حمل نہ چھنگ بات کری سید نوح علیہ السلام او دا اولاد ابراہیم و اسماعیل دا یعقوب علیہ السلام دا و من من دا شان هدا نش من گوتہ ہدایت کرے وچ تبی نہ من ور کریو کلا چول سر شو دی بنے تو میرا بان ات خر طیبہ پر وتا سو جدان سجدہ کون کی بو کی او جڑا کون کی ور دا دن بیا او شان دے چدا ایتون سے ملنا تے سجدی او جڑا گانی کولی مدن بیا او سی پاسو جڑا کول نو دو جڑا سی پاس جان کی پیدا کول پکا دی حدیث کی ناراضی نبی علیہ السلام ایب کو اوت القران وفکو پا ایلن تبکو پا تباکو چه قرآن لولی نو جڑا کوئی که جڑا ندر تا شکل دا جڑا جوڑ کئی نو بارحال دا انبیو سا مشابهت دی چه سلی دا قرآن سه حصه دا سی لولی چه دیو که جڑا نول چه جارم سا جڑا گونه کوئی دا دیر پارا چه دا انبیو سا مشابهت رایش سوالی المری رحمه اللہ واقع بیانی چه وشو ما خوب لی دا پا خوب که نبیل سان تا قرآن لولم نبی علیہ السلام ماتو یہازی لقیرا فا این البوکا قرآن خلو لکھو جڑا کما دی ستاد قیرا سے خجڑا نشتا نو بارحال لانبیاء سپت کی لاتا کرا لیچ خر رو سجدن و بوکیا لانبیاء کرام علیہ السلام با اللہ تا جڑا گاری ام کولی او دو صورت بنی سائل پا آخر کیم تیر شیو چی اخیرون اللہ سخانی یبکون و یزیدون خشوع دو قرآن دیتون سا اگر پا زنو را پریو یعنی سجده لگئی او دانگی جڑاگانی کئی دو حق پروس علماء انہا خسر اللہ تا جڑا کول او دا اللہ دیر نا جڑا کول دا انبیاء سا مشابہت دے ویجات تو دا کلا چونو سرش پی بنائی تو نا میرا بانزات خر دو یپریو تا سجن سجدہ کون کی وبو کی و جڑا کون کی پا خلفا من بعد ام خلف منزع و سنات و اتبو شہواتی بسو فیلقون غیا مخید نیکانو بیانو شو نووز دا غا ناکارا اولاد بیان کی اللہ ویرالو سدیو نخلف ناکار اولاد ناکار اللہ سوکو ازوع و سنات اچھے والبادی کمون لرا اللہ و بچی تا ناکار بچے وی چیغا منز بربادی منز سنگ بربادی منز کئی بغیر دا جمع جمعاتنا دا منزه پا بندیب کنی دا منزه خیال نسایدی نو دا دا منز بربادی ولی دی زبانی معارف القرآن کی دیکی چی بغیر دا جمع نیا بی وقت منز کول دا دا منزه سری بربادی ولی نو گوری دا ناکار اولاد یوان خدارا یو سری زویره دا غزوی دا جمع جمعات پا بند نی نو دا ناکار ازوی دی اللہ تسوی ناکار ازوی خلپون ناکار اولاد حدیث کی دا رجی عمر این حفل حکمرانان تخط کری کریو چه این اهم امری کمیندی صلات پا من زویا پا حوال ما سواها ازیعو دیر زوری کار اغا منز دی که منز شوک بربادی نا طول دین بی بربادی نو چه سره دا منز پا بند نو اغا طول دین بی پا بردی او دا منز پا بندی سره چه سره ده جمع جمعه تکبیر اولا ده طول خبر و خیال سایدی ده جمع نمخی مخی سره جمعه تا حاضر شوی ده جمع نمخی ده جمع پا انتظار که وقت فیر کی ده ده جمع سره و ده جمعه تا بندی ده نالله ایرالو سره و ناکان و نازوه و سره برباری کمونز و تب و شهواتی او تبیداری و کل ده خواهشاتو اغا ناکان اولاده چه خواهش پارست دی خواهش پارست سی نشه و تماشه کی پس او پر خونده بیوشی غیین سزار خودی سرکشی سرا الا من تا من راسو تو باو باسی او ایمان رو عملو کنیک نفولای کن نویده کسان نوی با جنت اولای زمون او پا دیو بان بزر نمونک تشتین دیوشی جنت آنین جنت دا همیشواری دی اغا چو عاده که میرا بان دخور بندیگانو سرا بلغیبی دیدو نیقین دا وعده دا نماتی ان راتون کی ماتیان شغل اسم مفعول لمانا دا اسم فاعل باری ماتیان راتون کی او یا ماتیان شغل ظرف مکان دا ماتیان زید راتلو لا اسم نبود فی علیک اللہ غنی پیلی خوری مگر سلام او دیل باریجق دلی پیلی که سباو بیگا اللہ و تلک الجنت اللہی دا جنت غلی نورسو چمانگی میراس کی ورکو منی بعد نفر بندگا نمنا و شرکان تقیان چی پریزگارا وما نتنزو إلا بأمر ربك دعوة بها مجرد سورة شروع شوا او ديك عجز دو ملائكو بيالي چه ملائكم محتاج لي ذكر الله ده إجن بغير خطة نشرات لي فكان بيلا سام جبريل من نتفوس کلو چه ما يمنعو كان تزورنا أكثر من ما تزورنا وتزم ملاقات در در والن راج نو جبريل من ولو ما نتنزو إلا بأمر ربك من در الله ده ایزن بغیر نشورات داری نگوری ملای خود دور محتاج داری چه در الله ده ایزن بغیر در اسمان نخکت نشورات کزی داری لهو ده الله ده ما بین ایدین آغا سری چه منگ پونا مخیری آغا چه منگ روست داری ما بین ایدین از منگ مخیت سری راتون کی حالات ما خلپ آنا آغا چه تیر شوی حالاتی او ما بین ذالک آغا چه موجوده حالاتی نسمانه زمنګ په دې ټول ارسه کې مدبر یو ناره که موږ په یو مکان او زمان کې کوم انتقال کوو دا نه دی چې نه بغیر یې نشو کولای ځکه زموږ هر څه الله په لاس کې دي زموږ نقل او حرکت که په یو مکان کې کیږي که په یو زمانه کې کیږي دا نه دی چې نه بغیر نه کیږي ځکه زموږ هر څه الله په اختیار کې دي له دې نه درما بینه دي نه چې موږ مخې ته دي او چې موږ روس سره یو ما بینه ځل کې چې ما بین دي کې دي وما كان ربك نسيانا سارا بيرون كي رب السماوات الى الاسمان ودزمك اشما بين الادوار كي فعبتو واشفابر فعبتو داوستا فريكي مخي بان تفريد چهار کران بي عليه السلام طول عجز دي داننگي ملائك طول عجز محتاج دي وده يو الله بندگي وكي ده يو الله فبندگي بان اكلاق شي ده بلچا بندگي وعبارت مكوي رب دا اسمانو دزمه که ما بینو ماشی ما بین دیدوارو که فعبود و بندگی و کنن واستبر او کلاکشا واستبر صبر وکا زیادت د حروف درات کې په زیادت د معنا ان واستبر کلاکشا خ کلاکشا نه بندګي حال تعالی نسبه ان له دې نه رسمیا هم نامه مقصد د موکې سبحان الله.